do końca byli podobni, jak dwie krople piekła, zatrzymane na skraju, dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy, dwie. Zawsze na propsie, tym bardziej zresztą jest grany w Aptece Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia The Black Keys. I proszę Państwa, utwór pod tytułem Gold on the Ceiling. Dla grupy Kiev Office z Gdyni Kaszubszczyzna jest, można powiedzieć, źródłem głębokich inspiracji. Zresztą w sposób perfekcyjny potrafią to w sposób nowoczesny przedstawić w swojej twórczości. Dziś posłuchajmy utworu Mordowi Mól. Pytaj, co chcę zrobić, bo... Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Ciekawe, z jakim filmem się Państwu kojarzy ten utwór pod tytułem Zion w wykonaniu grupy Flu. No to na antenie, proszę Państwa, jeszcze więcej psychodelii w wykonaniu grupy Psychocukier, która już w samej nazwie ma ten taki, można powiedzieć, kluczyk do tych drzwi właśnie związanych z inną percepcją. Dziś utwór pod tytułem Siedem. Pozostając w klimacie, proszę Państwa, wracamy do trip-hopu. Grupa Bowery Electric i Last Light. Thank you. I jeszcze, proszę Państwa, raz przywołamy grupę Rysy i utwór Przyjmij brak. Zamknij drzwi, niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy, nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta, zamknij usta. To proszę Państwa, jeszcze zaproponuję jednego rodzyneczka muzycznego w wykonaniu Alice Wolf i utworu Silk. znani ze swojego radykalizmu muzycznego, zresztą też i radykalizmu takiego światopoglądowego. Grupa Cool Kids of Dead w utworze, zresztą jakże ciekawie brzmiącym w tytule, To nie zdarza się nam. Jeszcze raz, proszę Państwa, w naszej audycji odniosę się do weteranów trip-hopu, czyli grupy Massive Attack z miasta Bristol. Teraz utwór zresztą mało właściwie znany pod tytułem Special Cases.

Polskiego Radia. Just